Taberi'nin ölmesine sebep olan, Taberi'nin katline sebep olan efendim hadise budur. Nedir? Hadis yazdırıyordu. 310 vefatlıdır Taberi, büyük müfessirimiz. Evinin önünde. Gelmişler. Öyle kitle halinde gelirlerdi. Tam bir hadis pazarı kurulur, alınır satılır. Şaka yaptığımı sanmayın. Hadis pazarından bahsediyorum. Parayla alınır satılır. Efendim. Ve bu parayla yapmayanlardan bir taneydi Taberi. Orada bir tanesi soruyu sordu. Efendim, Ahmet bin Hanbel'den duyduğumuz şu hadis konusunda ne dersin? Hangi hadis? Allah Resulünü arşta sağ tarafına oturttu. Efendim. Şimdi sağ tarafına oturttu ha? Efendim. Allah'ın bir sağ tarafı var. Bir. Bir de oraya birilerini oturtturuyor. Yani şöyle bir koltuk. Efendim. Grup koltuk. Efendim. Böyle sevdiklerini alıyor yanına, yöresine. Allah tasavvuruna bakar mısınız? Bir müşriye sorsanız nasıl bir şey, nasıl bir tasavvur ederdi ya Allah aşkına? Taberi tabi biliyor başına gelecekleri aslında. Bilmiyor değil. Bir tek kelime söyledi. Muhalun. Muhaldir. Önce ellerindeki kamışları, sonra hokkaları, divitleri Taberi'nin başına yağdırdılar. Zat gelmiş 80 yaşına. Evine kaçtı. Evini taş yağmuruna tuttular. Bağdat Emniyet Müdürü Nazuk Türk'tü efendim. Emniyet güçlerini yanına aldı. Taberi'nin evini çevirdi. Muhasara altına aldı. Bu katillerin elinden zor kurtardı. Ama Taberi yine de o evde öldü. Ve cesedini kabristana götüremediler. Evinin avlusuna 4 kişinin sırtında gömdüler.